วันนี้เป็นวันที่2มกราคมพุทธศักราช2560เป็นวันหยุดต่อเนื่องจากวันขึ้นปีใหม่เนื่องจากวันเป็นวันหยุดชดเชยวันปีใหม่ที่ตรงกับวันที่1ตรงกับวันอาทิตย์ทางราชการก็เลยอนุญาตให้มีวันหยุดชดเชยเพื่อประชาชนชาวไทยชาวพุทธจะได้มีโอกาสมาทำบุญกันเพราะการทำบุญนี้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการกระทำอะไรต่างๆเพราะบุญนี้เป็นที่พึ่งของใจถ้าใจมีบุญแล้วใจจะมีความสุขใจจะไม่มีความทุกข์ถึงแม้ว่าจะเดือดร้อนจะอดอยากขาดแคลนร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายถ้ามีบุญแล้วใจจะไม่ทุกข์กับการอดอยากขาดแคลนการเจ็บไข้ได้ป่วยของทางร่างกายซึ่งร่างกายของพวกเราทุกคนต่อไปก็จะต้องแก่กันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันจะต้องตายกันถ้าเราไม่มีบุญเราจะทุกข์มากเพราะใจไม่มีที่พึ่งไม่มีสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ทุกข์ไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่ถ้าเรามีบุญเราจะมีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยวที่จะรักษาใจของเราให้ตั้งอยู่ในความสงบไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเราจึงควรให้ความสำคัญต่อการทำบุญไม่เช่นนั้นแล้วเราจะเดือดร้อนเวลาที่ร่างกายเราเป็นอะไรไปหรือสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักเป็นอะไรไปเราจะทุกข์เราจะไม่สบายใจกันดังนั้นเราจึงควรที่จะทำบุญกันบ่อยๆทำบุญกันอยู่เรื่อยๆทำจนกว่าเรามีความมั่นใจว่าเรามีบุญพอเพียงต่อการรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นหรือที่กำลังจะเกิดต่อไปในอนาคตบุญที่พุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทำนี้ก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันเช่นหนึ่งทรงสอนให้ทำทานทำบุญด้วยการทำทานบุญที่เกิดจากการทำทาน 2. บุญที่เกิดจากการรักษาศีลไม่ทำบาป 3. บุญที่เกิดจากการภาวนาการพัฒนาจิตใจการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ 4. บุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล 5. บุญที่เกิดจากการร่วมอนุโมทนาบุญ 6. บุญที่เกิดจากการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น 7. บุญที่เกิดจากการมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตน 8. บุญที่เกิดจากการมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้อง 9. บุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมและ10บุญที่เกิดจากการให้ธรรมแก่ผู้อื่นนี่คือลักษณะของบุญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นทำกันอยู่เรื่อยๆบุญทั้ง10อย่างนี้ก็สามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันเป็นกลุ่มหลักและกลุ่มรองและกลุ่มเสริมบุญนี้ถ้าเปรียบก็เป็นเหมือนกับอาหารที่ร่างกายต้องรับประทานอาหารของร่างกายนี้ก็มีเป็นกลุ่ม2กลุ่ม อาหารหลักที่เราต้องรับประทานกันเป็นประจำทุกวันแล้วก็อาหารเสริมที่เรารับประทานบ้างก็ได้ไม่ได้รับประทานบ้างก็ไม่เป็นไรแต่อาหารหลักนี้เราต้องมีเช่นข้าวกับข้าวของที่เราต้องมีรับประทานอยู่เป็นประจำส่วนขนมนมเนยเครื่องดื่มอะไรต่างๆอาหารเสริมชนิดต่างๆถ้ามีดื่มมีรับประทานก็รับประทานไปถ้าไม่มีก็ไม่เป็นปัญหายังไม่ตายถ้ามีข้าวกินมีกับข้าวมีข้าวกินนี้ก็พออยู่ได้ใจของเราก็เหมือนกันใจของเราก็ต้องการอาหารหลักหรือที่พึ่งหลักและที่พึ่งสำรองที่พึ่งหรืออาหารเสริมเราต้องการอาหารหลักกับอาหารเสริมอาหารหลักนี้ก็มีอยู่สี่ชนิดคือหนึ่งการฟังเทศฟังธรรมอันนี้เป็นอาหารหลักที่เราต้องมีอยู่เป็นประจำควรฟังเทศฟังธรรมอยู่บ่อยๆสองคือการทำทานอยู่เรื่อยๆทำบุญใส่บาตรอย่างชาวบ้านนี้เขาจะทำบุญทุกวันใส่บาตรทุกวันสามคือการรักษาศีลศีลห้าเป็นจุดเริ่มต้นอย่างน้อยต้องรักษาศีลห้าให้ได้ทุกวันสี่การภาวนาจะต้องหาเวลามาทำใจให้สงบทำใจให้สะอาดกำจัดความโลภโกรธหลงกำจัดความอยากต่างๆให้เบาบางลงไปและให้หมดไปในที่สุดนี่คือบุญหลักที่พวกเราควรจะทำกันเป็นประจำเหมือนกับอาหารหลักที่เรารับประทานกันทุกวันนี้เรารับประทานข้าวรับประทานกับข้าวกันทุกมื้อส่วนอาหารอย่างอื่นแล้วอาหารเสริมนี้เราก็มีอะไรเราก็รับประทานไปถ้าไม่มีเราก็ไม่เดือดร้อนแต่อาหารหลักนี้ถ้าไม่มีแล้วเราจะเดือดร้อนกันจึงควรสร้างบุญที่เป็นบุญหลักกันเป็นประจำให้มันเป็นนิสัยให้ฟังเทศฟังธรรมกันให้เป็นนิสัยสมัยนี้เราโชคดีเราสามารถฟังธรรมกันได้ตลอดเวลาทุกแห่งทุกคนไม่เหมือนสมัยก่อนนี้เราต้องรอวันพระเราไปที่วัดเพื่อไปฟังเทศจากพระเพราะว่าที่บ้านเราก็ไม่มีใครเทศเป็นกันคนอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ศึกษาธรรมสามีภรรยาปู่ย่าตายายบิดามารดาก็ไม่ได้ไปเรียนธรรมกันถ้าอยากจะฟังธรรมก็ต้องไปวัดกันแล้วจะไปวัดก็ไปได้เฉพาะวันหยุดทำงานเช่นวันโกนวันพระอาทิตย์หนึ่งก็จะได้ฟังธรรมสักครั้งหนึ่งแต่สมัยนี้เรามีเครื่องอัดเสียงเรามีเครื่องถ่ายภาพเรามีหนังสือเราสามารถที่จะฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ตลอดเวลาถ้าเราได้ศึกษาบ่อยๆศึกษามากๆเราก็จะได้เข้าใจถึงเรื่องของบุญต่างๆที่เราจะต้องบำเพ็ญกันที่เราจะต้องปฏิบัติกันถ้าเราไม่ศึกษานานๆฟังสักครั้งหนึ่งอ่านสักครั้งหนึ่งแล้วเราก็ไปทำภารกิจอย่างอื่นต่อเดี๋ยวสิ่งที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังมันก็จางหายไปลืมไปได้ดังนั้นถ้าเรามีหนังสือธรรมะดีๆของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระสาวกทั้งหลายของครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายก็ขอให้เราหมั่นอ่านกันอ่านฟังกันถ้าเป็นแผ่นซีดีถ้าเป็นเสียงก็หมั่นฟังกันถ้าเป็นตัวหนังสือก็หมั่นอ่านกันเพราะอ่านแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องทำบุญอะไรบ้างนั่นเองการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้จึงถือว่าเป็นบุญที่สำคัญที่สุดในบรรดาบุญทั้งหลายเพราะจะเป็นจุดเริ่มต้นของการไปทำบุญต่างๆได้เหมือนกับการ เดินทางนี้เราต้องมีแผนที่เราต้องดูแผนที่กันต้องรู้ทางว่าเราจะไปทิศทางไหนกันถ้าเราไม่รู้ทางแล้วออกเดินทางเดี๋ยวก็ไปผิดทางได้หลงทางได้แทนที่จะไปสวรรค์กลับไปอบายได้แทนที่จะไปนิพพานกลับไปเวียนว่ายตายเกิดกันได้ดังนั้นการฟังธรรมนี้จึงมีคุณมีประโยชน์มากเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตการที่เราจะได้ประโยชน์จากการฟังเทศน์ฟังธรรมเราต้องฟังด้วยสติฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบบางท่านคิดว่าเปิดธรรมะไปฟังไปแล้วก็ทำอะไรควบคู่ไปด้วยถ้าถามว่าเป็นประโยชน์ไหมก็ตอบว่าเป็นแต่ว่าจะไม่ได้เต็มร้อยเพราะอะไรเพราะว่าใจนี้ไม่ได้อยู่กับการฟังธรรมตลอดเวลาเพราะกำลังทำอะไรอย่างอื่นด้วยใจก็ต้องแบ่งไปทีละไปอย่างละครึ่งฟังธรรมไปครึ่งหนึ่งกลับไปกลับมาฟังธรรมปั๊บแล้วเดี๋ยวก็กลับมาดูงานที่กำลังทำอยู่ทำไปกลับไปกลับมาก็จะได้ทำเพียงครึ่งเดียวและอาจจะเป็นธรรมที่ไม่ต่อเนื่องทำให้ไม่ได้เกิดความเข้าอกเข้าใจเพราะเรื่องของธรรมนี้เป็นเรื่องของเหตุของผลที่จะต้องฟังอย่างต่อเนื่องว่าทำอะไรอย่างไรแล้วได้ผลอะไรอย่างไรถ้าฟังแต่เหตุแล้วไปทำอะไรระหว่างที่กำลังอธิบายเรื่องผลก็จะไม่เข้าใจว่าทำไปแล้วจะได้อะไรจากการกระทำเหล่านี้งั้นทางที่ดีถ้าอยากจะฟังเทศฟังธรรมควรจะฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบกายก็คือนั่งเฉยๆไม่ต้องเคลื่อนไหวไม่ต้องทำอะไรวาจาก็ไม่ต้องคุยกันอย่าคุยกันใจก็อย่าไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับเรื่องธรรมที่กำลังมาสัมผัสที่หูพิจารณาตามถ้าพิจารณาได้ถ้าพิจารณาไม่ได้ก็ใช้เสียงธรรมกล่อมใจไปก็จะได้ประโยชน์สองลักษณะด้วยกันถ้าพิจารณาตามก็จะได้ปัญญาได้สัมมาทิฏฐิได้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นเหตุทำให้เกิดความทุกข์เกิดการเวียนว่ายตายเกิดอะไรเป็นเหตุที่ดับความทุกข์ดับการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เรียกว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิพอเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราก็สามารถที่แยกแยะมันไปอันไหนไม่ดีเราก็โยนทิ้งไปอันไหนดีเราก็เก็บไว้อันไหนที่เราควรที่จะรักษาเราก็รักษาอันไหนที่เราควรจะเจริญเราก็จะเจริญเมื่อเรารู้แล้วเราทำในสิ่งที่รู้ที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงพอทำแล้วเราก็จะได้ผลอย่างที่เราต้องการผลก็คือให้ใจของเรานี่เย็นสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไปกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเราโดยตรงหรือไม่เกี่ยวกับเราโดยตรงเช่นร่างกายของคนอื่นคนที่เรารักเราเป็นห่วงเป็นใยเวลาเขาเป็นอะไรก็ทำให้เราไม่สบายใจได้หรือร่างกายของเราเองที่มันก็จะต้องมีวันเป็นไปไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันก็จะต้องตายไปในที่สุดถ้าเรามีบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมเราจะรู้จักวิธีปฏิบัติกับเหตุการณ์ต่างๆดังนั้นเราควรที่จะหมั่นฟังเทศน์ฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆอย่าเกียจคร้านให้เห็นการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เป็นเหมือนได้เฝ้าพระพุทธเจ้าได้อยู่ต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าเลยเพราะธรรมทั้งหมดนี้ก็มาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าแล้วได้รับการบันทึกจดจำกันมาแล้วก็นำเอามาถ่ายทอดให้พวกเราได้ยินได้ฟังกันพอเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องทำทานอะไรบ้างท านที่เราจะต้องเริ่มทำข้อที่หนึ่งก็คือการทำทานก่อนเพราะการทำบุญนี้มันก็เป็นเหมือนกับเรียนหนังสือเหมือนกันต้องเรียนจากชั้นประถมขึ้นไปสู่ชั้นมัธยมขึ้นไปสู่ชั้นอุดมศึกษาชั้นระดับปริญญาตรีโทเอกเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอาศัยการเรียนจากขั้นต่ำขึ้นไปสู่ขั้นสูงเพราะขั้นต่ำนี้จะสนับสนุนให้ก้าวขึ้นไปสู่ขั้นสูงได้ต่อไปเหมือนกับการก้าวขึ้นบันไดเราก็ต้องก้าวจากขั้นที่หนึ่งขึ้นสู่ขั้นที่สองเราจะก้าวจากขั้นศูนย์ไปขั้นที่สี่เลยนี้มันย่อมเป็นไปไม่ได้หรือถ้าเป็นได้มันก็ยากมากบางคนอาจจะมีความสามารถพิเศษที่จะก้าวพรวดจากศูนย์ไปสู่ขั้นสูงสุดไม่ต้องไปเรียนประถมไม่ต้องไปเรียนชั้นมัธยมไปเรียนระดับปริญญาได้เลยก็ต้องเป็นแบบอัจฉริยะบุคคลเช่นสมัยนี้บางทีเราก็ได้ยินข่าวว่ามีเด็กบางคนนี้อายุ10ขวบนี้ก็เข้ามหาวิทยาลัยได้สอบเอนทรานซ์ได้อันนี้ต้องถือว่าเขามีความสามารถพิเศษมากเป็นระดับพระโพธิสัตว์เหมือนพระพุทธเจ้าของพวกเราสมัยที่ทรงยงเยาว์วัยพระบิดาพระราชบิดาก็หาอาจารย์หาครูมาสั่งสอนวิชาความรู้ต่างๆพระพุทธเจ้าก็รู้มากกว่าอาจารย์ที่มาสอนอันนี้เป็นเฉพาะบุคคลที่เป็นพระโพธิสัตว์อย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถที่จะ เรียนได้อย่างรวดเร็วขึ้นไปสู่ชั้นสูงสุดได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วสำหรับพวกเรานี้เราต้องไต่เต้ากันไปเหมือนเด็กทั่วๆไปที่ต้องเข้าอนุบาลก่อนแล้วก็จากอนุบาลก็เข้าชั้นประถมจากชั้นประถมเราก็เข้าสู่ชั้นมัธยมจากชั้นมัธยมเราก็จะเข้าไปสู่ชั้นอุดมศึกษาต่อไปตามลำดับเรียนปริญญาตรีแล้วก็ต่อปริญญาโทต่อปริญญาโทแล้วก็ไปต่อปริญญาเอกตามลำดับเพราะความรู้ที่เราเรียนมาแต่ละชั้นนี้มันจะสนับสนุนให้เรามีความรู้ความสามารถที่จะเรียนชั้นที่สูงกว่าได้เช่นเดียวกับการปฏิบัติธรรมเราก็ต้องเริ่มที่ขั้นต่ำสุดคือขั้นอนุบาลหรือขั้นประถมที่เรียกว่าการทำทานเพราะการทำทานนี้มันง่ายกว่าขั้นที่สองคือขั้นที่การรักษาศีลการรักษาศีลก็ง่ายกว่าการขั้นภาวนาขั้นที่หนึ่งเราก็เรียนกันแล้วคือขั้นอนุบาลคือการฟังเทศฟังธรรมนี้เรียกว่าถือว่าเป็นเหมือนกับชั้นอนุบาลฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างทำอะไรบ้างฟังเทศฟังธรรมเราก็จะรู้ว่ามีบุญที่เป็นบุญหลักที่เราต้องทำและบุญเสริมที่เราทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แล้วแต่โอกาสบุญหลักก็คือการฟังเทศฟังธรรมเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราต้องทำบุญอะไรบ้างและทำอะไรก่อนทำอะไรหลังดังนั้นขั้นที่หนึ่งเราต้องมาหัดทำทานกันให้ได้ก่อนต้องรู้จักเสียสละแบ่งปันอย่าหวงข้าวของเงินทองสิ่งของต่างๆที่เรามีมากเกินความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เงินทองเราควรแบ่งเป็นสองส่วนเงินทองที่เราจำเป็นจะต้องมีเก็บเอาไว้เลี้ยงดูอัตภาพร่างกายของพวกเราต้องมีเงินซื้อปัจจัยสี่ซื้ออาหารยารักษาโรคเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยถ้าเรามีพอเพียงแล้วมีมากกว่าที่เราจะต้องใช้ก็เอาเงินส่วนที่เกินนี้ไปทำบุญเพื่อที่จะได้ไม่เอาไปใช้ในทางที่จะทำให้เราเกิดความทุกข์จะทำให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดการใช้เงินนี้ใช้ได้สองลักษณะใช้เพื่อซื้อภพชาติซื้อการเวียนว่ายตายเกิดหรือใช้เพื่อดับการเวียนว่ายตายเกิดการใช้เงินเพื่อซื้อภพชาติซื้อการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการเอาเงินไปซื้อของ ตามความอยากต่างๆของที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อของที่ไม่มีก็ไม่ตายไม่เดือดร้อนมีก็ได้ไม่มีก็ได้เช่นของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่มีราคาแพงๆเช่นเสื้อผ้านี้ไม่จำเป็นจะต้องซื้อเสื้อผ้าที่ราคามีราคาแพงๆซื้อที่ซื้อเสื้อผ้าราคาถูกๆใส่ก็ได้ประโยชน์เท่ากันคือเอามาปกปิดรักษาร่างกายป้องกันไม่ให้ภัยต่างๆมาทำลายร่างกายเท่านั้นเองนี่คือหน้าที่ของเสื้อผ้าจะชุดละ100-200หรือชุดละ1,000-2,000หรือ10,000-20,000มันก็ทำหน้าที่ได้เช่นเดียวกันถ้าเรามีเงินมากเราก็จะหลงกับการซื้อของแพงๆมาใส่กันแล้วพอซื้อแล้วก็จะติดถ้าซื้อโดยที่ไม่มีเหตุมีผลซื้อด้วยความอยากก็อยากจะซื้อไปเรื่อยๆเงินทองก็จะต้องล่อยหลอแล้วก็เราก็จะต้องไปหาเงินทองมาการหาเงินทองก็จะทำให้เรารักษาศีลไม่ได้หรือรักษาศีลยากเพราะเวลาหาเงินหาทองก็อยากจะได้มากๆอยากได้ง่ายๆอยากได้เร็วๆมันก็ต้องโกหกบ้างมันต้องโกงกันบ้างมันถึงจะได้เงินทองที่ง่ายและเร็วและมากได้ดังนั้นถ้าเราเอาเงินทองที่เรามีเหลือที่เราไม่ต้องเก็บเอาไว้นี่เอามาทำบุญมันก็จะมากำจัดความอยากที่จะใช้เงินแบบไม่มีเหตุมีผลไปแล้วก็จะตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปเพราะเหตุที่ทำให้เรากลับมาเกิดมามีภพชาติก็คือความอยากต่างๆนี้เองเช่นความอยากใช้เงินนี้ถ้าเราเลิกใช้เงินตามความอยากแล้วจำนวนภพชาติของเรานี้จะลดน้อยลงไปเพราะความอยากที่จะซื้ออะไรต่างๆตามความอยากนี้มันจะถูกกำจัดด้วยการเอาเงินไปทำบุญแทนพอไม่มีเงินไปซื้อของตามความอยากก็ไม่ได้ทำตามความอยากความอยากเหล่านั้นก็จะไม่โผล่ขึ้นมาต่อไปทุกครั้งที่มันโผล่ก็เอามาทำตามความเอามาทำบุญกันทำบุญก็จะทำให้ใจเรามีความสุขทำให้ใจเราไม่หิวโหยเพราะความอยากที่จะใช้เงินนั้นมันถูกตัดไปทำให้ใจเกิดความอิ่มขึ้นมาและทำให้เกิดความเมตตาขึ้นมาคนที่ทำบุญทำทานนี้จะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบให้ความสุขแก่ผู้อื่นจะไม่ชอบให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็จะทำให้มีศีลขึ้นมาโดยอัตโนมัติเวลาจะทำอะไรก็จะระวังว่าทำไปแล้วจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือไม่เช่นเวลาจะฆ่าสัตว์ก็จะไม่กล้าฆ่าเวลาจะลักทรัพย์จะโกงก็จะไม่กล้าโกงเวลาจะประพฤติผิดประเวณีก็จะไม่กล้าประพฤติผิดประเวณีเวลาจะโกหกหลอกลวงก็จะไม่กล้าก็เลยทำให้สามารถที่จะทำทานทำบุญขั้นที่สองได้ก็คือการไม่ทำบาปการรักษาศีลห้าเวลาเราทำบุญแล้วใจเราจะมีความสุขทำทานแล้วเราก็จะมีความสุขรักษาศีลแล้วเราก็จะมีความสุขใจก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายเป็นการดับความทุกข์ดับความวุ่นวายไปทีละเล็กทีละน้อยถ้าไม่ทำทานเอาเงินไปซื้อของตามความอยากใจก็จะอยากอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องมาวุ่นวายกับการทำตามความอยากวุ่นวายกับการไปหาเงินหาทองเพื่อมาใช้ตามความอยากกันพอไม่ได้ใช้เงินตามความอยากเอาเงินมาทำบุญทำแล้วใจก็อิ่มสบายอยู่เฉยๆได้อยู่บ้านได้ไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปซื้อของฟุ่มเฟือยไม่ต้องไปซื้อของแพงๆกันอยู่แบบสมถะเรียบง่ายกับมีความสุขมากกว่าอยู่แบบหรูหราอยู่แบบหรูหรานี่หรูหราขนาดไหนมันก็ยังไม่สุขเพราะเดี๋ยวเห็นคนที่เขาหรูหรากับเราก็ทำให้เราเกิดความอิจฉาริษยาหรือเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจขึ้นมา นี่คือเรื่องของการทำทานถ้าเราทำทานได้แล้วเราก็จะรักษาศีลได้ความวุ่นวายใจก็จะน้อยลงความสุขก็จะมากขึ้นความวุ่นวายใจที่เกิดจากการใช้เงินหาเงินมันก็จะน้อยลงไปความสุขก็จะมีเพิ่มมากขึ้นการแล้วก็ทำให้เราสามารถรักษาศีลห้ากันได้อย่างง่ายดายถ้าเราไม่ทำทานเราจะชอบเอาเงินไปซื้อข้าวซื้อของซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็นตามความอยากต่างๆมันจะทำให้เราไม่อยากจะรักษาศีลเพราะมันจะทำให้ยากต่อการหาเงินทองมาใช้นั่นเองและการใช้เงินทองก็บางทีก็ใช้โดยที่ไม่ถูกศีลเช่นไปซื้อสุรามาดื่มไปเที่ยวยามราตรีไปประพฤติผิดประเวณีอันนี้ก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้ทานก็ไม่สามารถจะทำได้ถ้าเราอยากจะใช้เงินทองไปตามความอยากต่างๆงั้นเราต้องฝืนเวลาที่จะเอาเงินไปซื้อของตามความอยากไปทำตามความอยากที่ไม่จำเป็นที่จะต้องทำไม่ต้องซื้อก็อย่าเสียเงินดีกว่าเอาเงินนี้มาทำบุญทำทานกันทำแล้วจะสบายใจแล้วก็จะทำให้เราไม่อยากจะเบียดเบียนใครก็จะทำให้เราก้าวสู่ขั้นที่สองได้คือขั้นศีลรักษาศีลห้าได้อย่างสบายได้อย่างง่ายดายคนที่ทำบุญนี้จะรักษาศีลได้เพราะคนทำบุญนี้จะไม่ชอบทำบาปนั่นเองแล้วพอเรารักษาศีลห้าได้เราก็พร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สามคือขั้นภาวนาต่อไปได้การจะก้าวขึ้นสู่ขั้นภาวนาเราก็ต้องเพิ่มศีลจากศีลห้ามาเป็นศีลแปดกันศีลแปดนี้จะช่วยให้เราได้มีเวลาภาวนานั่นเองและจะสนับสนุนการภาวนาเพราะถ้าเราไม่มีศีลแปดเราก็จะเอาเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นไปร่วมหลับนอนกับแฟนของเราแทนที่จะมานั่งไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกันก็ไปร่วมหลับนอนกับแฟนหรือไปรับประทานอาหารมากเกินความจำเป็นมากเกินความต้องการของร่างกายถ้าจะรับประทานเพื่อร่างกายนี้รับประทานมื้อเดียวก็พอกินครั้งเดียวก็อยู่ได้แล้ววันหนึ่งรับรองได้ไม่ตายแต่ถ้ามีความอยากก็อยากจะกินหลายหลายมื้อเวลาเกิดความอยากก็เกิดความไม่สงบเกิดความวุ่นวายใจก็ต้องไปหาอะไรมากินเพื่อระงับความวุ่นวายใจแต่การทำแบบนี้ไม่ได้ทำให้ความอยากหายไปกลับจะทำให้ความอยากกลับมาอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะทำให้ความอยากกินหายไปก็คืออย่าไปกินมันกินเท่าที่จำเป็นกินตามเวลาที่เรากำหนดไว้นอกเวลาเราก็จะไม่กินอย่างนี้ก็จะทำให้เราไม่วุ่นวายไปกับการรับประทานอาหารมากเกินไปและการรับประทานอาหารมากเกินไปก็จะเป็นอุปสรรคต่อการมาบำเพ็ญภาวนาเพราะว่าเมื่อเรารับประทานอาหารมากๆ มันก็จะง่วงนอนมันอยากจะนอนมันไม่อยากจะเดินจงกรมไม่อยากนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิก็จะสับประงกหลับง่ายแต่ถ้าเรากินมื้อเดียวกินเท่าที่กินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้ร่างกายอยู่ไปได้วันหนึ่งร่างกายจะไม่ง่วงหรืออาจจะง่วงเฉพาะช่วงสองชั่วโมงหลังจากที่เรารับประทานเสร็จใหม่ๆแต่หลังจากนั้นไปสองชั่วโมงแล้วความง่วงนอนก็จะหายไปเราก็จะได้มีเวลาภาวนาได้ทั้งวันทั้งคืนรับประทานอาหารแบบพระตอนเช้ามื้อเดียว8โมงก็ฉันอาหารฉัน9โมงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ต้องมากังวลกับอาหารกลางวันอาหารเย็นถ้าเป็นรถไฟก็ไม่ต้องมาคอยจอดวิ่งพรวดไปเลยเป็นรถไฟด่วนเลยถ้ามาคอยจอดตามสถานีเดี๋ยวเที่ยงก็ต้องจอดนะเดี๋ยวเย็นก็ต้องจอดนะเดี๋ยวดึกก่อนจะนอนก็ต้องจอดเด็กอย่างนี้มันจะไปถึง จุดหมายปลายทางได้อย่างไรมัวแต่คอยจอดเดี๋ยวมันไม่ทันต่อเวลาเดี๋ยวร่างกายนี้มันจะตายไปซะก่อนถ้าเราเอาแบบมื้อเดียวแล้วก็เป็นแบบรถด่วนเติมน้ำมันครั้งเดียวก่อนจะออกจากสถานีก็เติมน้ำมันให้มันเต็มที่เลยพอเติมเสร็จแล้วทีนี้ก็ไม่แวะเลยวิ่งไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางแล้วค่อยเติมใหม่คือวันรุ่งขึ้นนี่คือเรื่องของการถือศีลแปดจะทำให้เรากำจัดกิจกรรมต่างๆที่จะมาแย่งเวลาอันมีค่าที่เราจะมาใช้ในการภาวนามาสร้างความสงบให้แก่ใจสร้างความฉลาดให้แก่ใจที่จะรักษาความสงบไว้หลังจากที่ได้ความสงบแล้วก็ต้องรู้จักวิธีรักษาวิธีรักษาที่จะรักษาให้ใจสงบอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาจะรู้ว่าสิ่งที่จะมาทำลายความสงบทำให้จิตวุ่นวายก็คือความอยากต่างๆนี้เองพอเกิดความอยากปัญญาก็จะสอนใจให้รู้ว่าความอยากได้อะไรนี้มันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขหรอกมันกลับทำให้เรามีความทุกข์กันเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปเวลาหมดไปก็ทำให้เราเสียใจทำให้เราต้องอยากหาสิ่งอื่นมาทดแทนต้องหามาอยู่เรื่อยๆเวลาหาไม่ได้ก็ทุกข์ใจเวลามันจากเราไปมันก็ทุกข์ใจกันถ้ามีปัญญาแล้วมันก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรเพราะมันรู้ว่าไม่มีอะไรจะดีกว่าความสงบก็จะรักษาความสงบเพียงอย่างเดียวพอใจสงบไม่มีความอยากใจก็เบาสบายมีความสุขใจก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเพราะความทุกข์เกิดจากความอยากของใจที่ไปอยากให้เรื่องราวต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั่นเองซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปห้ามให้สิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปบางครั้งก็พอสั่งกันได้แต่บางครั้งก็สั่งไม่ได้บางครั้งก็พอห้ามได้บางครั้งก็ห้ามไม่ได้เช่นร่างกายบางครั้งเราก็ห้ามไม่ให้มันตายได้เราตอนนี้เราห้ามมันได้อยู่เนี่ยเราคอยห้ามมันอยู่ตอนนี้ไม่ให้มันตายกันแต่เดี๋ยวมันต้องมีสักวันที่ห้ามมันไม่ได้ห้ามยังไงมันก็จะตายอยู่ดีเราอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพกันอย่างเต็มที่แต่เดี๋ยวมันก็มีวันหนึ่งที่มันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราให้ดูแลดีกันขนาดไหนไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องป่วยขึ้นมาอยู่ดีมันต้องเจ็บอยู่ดีถ้ามีความอยากให้มันไม่ป่วยก็จะทุกข์ถ้ามีความอยากไม่ให้มันตายก็จะทุกข์แต่ถ้าเรายอมรับความจริงของร่างกายว่าทำยังไงมันก็หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้ก็เลยทำใจดีกว่าแต่ก็ไม่ได้ทอดทิ้งร่างกายก็ดูแลมันไปตามกำลังของเราแต่ยอมรับว่าเราสู้มันไม่ได้เราสู้ความแก่สู้ความเจ็บสู้ความตายไม่ได้ต่อให้เราดูแลรักษาร่างกายให้ดีขนาดไหนสักวันหนึ่งมันก็ต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายอย่างแน่นอนพอมันแก่มันเจ็บมันตายสิ่งที่เราควรจะทำก็คือควรจะทำใจกันถ้าเรามีปัญญาเราก็จะทำใจได้ถ้าไม่มีปัญญาก็ทำไม่ได้ต้องมีปัญญาที่มีสมาธิสนับสนุนด้วยถ้าเป็นปัญญาแบบที่กำลังได้ยินนี้ยังทำใจไม่ได้เดี๋ยวพอไปเจอความเจ็บเจอความตายขึ้นมาก็ทุกข์ขึ้นมาวุ่นวายใจขึ้นมาทันทีถ้าไม่มีสมาธิมาสนับสนุนปัญญาที่ได้รับจากการได้ยินได้ฟังนี้จะไม่มีกำลังพอที่จะทำให้ใจของเราไม่ทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายได้แต่ถ้ามีสมาธิสนับสนุนมีความสงบเป็นผู้สนับสนุนปัญญาปัญญานี้ก็จะทำให้ใจของเรานี้ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายได้กับความแก่กับความเจ็บกับความตายถ้าเรามีปัญญามีสมาธิมีศีลมีทานมีการฟังเทศน์ฟังธรรมใจของเราก็จะหมุนออกจากการเวียนว่ายตายเกิด ใจจะหมุนออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายใจจะปล่อยวางร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายได้ปล่อยวางการพัดพรากจากบุคคลที่เรารักจากสิ่งที่เรารักได้เพราะใจเรารู้ว่าห้ามเหตุการณ์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นได้นั่นเองเหตุการณ์ต่างๆเมื่อถึงเวลามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดถึงเวลาที่เราจะต้องพัดพรากจากกันก็ต้องพัดพรากจากกันไม่มีใครยับยั้งได้เห็นไหมพระพุทธเจ้าก็จากพวกเราไปแล้วพระอรหันตสาวกครูบาอาจารย์ต่างๆที่เรารักเราเคารพก็จากพวกเราไปแล้วปู่ย่าตายายบิดามารดาก็ค่อยๆจากพวกเรากันไปที่เราคนสองคนแล้วต่อมาก็ต้องตัวเราเองร่างกายของเราเองมันก็ต้องจากเราไปเหมือนกันแต่ถ้าเรามีสมาธิมีปัญญาใจของเราจะตั้งอยู่ในความสงบจะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายกับการสูญเสียของร่างกายไปนี่คือขั้นตอนของการสร้างบุญหลักที่เราควรที่จะทำกันเป็นประจำทำทุกวันทำจากน้อยไปหามากก่อนทำบุญทำทานตอนต้นอาจจะทำร้อยละสิบร้อยละห้าจากทรัพย์ที่เรามีอยู่ต่อไปทำแล้วเห็นว่ามันดีทำให้ใจสงบมีความสุขก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปแล้วพอเรารักษาศีลได้เราภาวนาได้เราก็จะเห็นว่าเราไม่จำเป็นจะต้องอาศัยเงินทองต่อไปเราก็อาจจะยกเงินทองที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีให้กับผู้อื่นไปหมดเลยก็ได้เก็บไว้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นส่วนบุญที่เป็นบุญเสริมนี้เราก็ทำไปตามเหตุการณ์เช่นเรามีบุคคลที่รักตายจากเราไปเวลาเราทำบุญนี้ทำทานนี้เราก็สามารถแบ่งบุญที่เราทำนี้ให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วได้เป็นเหมือนกับแต่มันเป็นบุญเป็นเหมือนกับเงินที่ให้ขอทานเวลาเราให้เงินขอทานนี้เราไม่ได้ให้เขามากเกินไปเพราะเราไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาไปใช้ในทางที่ถูกหรือไม่เราก็ให้พอเขาประทังชีพได้ไปบุญอุทิศนี่ก็เป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนกับบุญเงินที่เราให้ขอทานเราแบ่งให้เขาได้เพียงเล็กน้อยพอให้เขาอยู่ได้ไม่หิวโหยมากจนเกินไปผู้ที่มาเป็นขอทานเวลาที่ตายไปก็เป็นผู้ที่เวลามีชีวิตอยู่ไม่เชื่อบุญไม่ชอบทำบุญไม่ได้ทำบุญหรือทำก็น้อยมากเช่นปีหนึ่งอาจจะทำเฉพาะวันสำคัญสำคัญเช่นวันขึ้นปีใหม่วันเกิดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขะวันมาฆบูชาวันอาสาหะบูชาหรือวันอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเมื่อเปรียบกับจำนวนวันที่เรามีอยู่ในแต่ละปีนี้มันเป็นจำนวนน้อยมากปีหนึ่งทำบุญไม่ถึง10ครั้งแต่คนที่ทำบุญทุกวันนี้ปีหนึ่งเขาทำได้365ครั้งด้วยกันถ้าทำบุญทุกวันรับรองได้ว่าตายไปนี้ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญของผู้อื่นผู้ที่มารอรับส่วนบุญนี้เป็นพวกที่ทำบุญน้อยหรือไม่ทำเลยบางพวกก็ไม่ยอมทำบุญเลยวันเกิดก็ไม่ทำวันพระก็วันปีใหม่ก็ไม่ทำวันอะไรก็ไม่ทำทั้งนั้นเอาเงินไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นกันดีกว่าสนุกกว่าสบายกว่าพวกนี้แหละเป็นพวกที่จะต้องมาคอยรับส่วนบุญถ้าเรายังรักเขาอยู่เป็นห่วงเขาอยู่เวลาเราทำบุญเราก็อุทิศบุญไปได้การอุทิศบุญนี้ก็ไม่ต้องใช้น้ำไม่ต้องกรวดน้ำบุญไม่ใช่น้ำเขาเอาน้ำมาเป็นตัวอย่างของบุญว่าเวลาเราเทน้ำลงไปนี้เหมือนกับเราเทบุญลงไปส่งบุญไปบุญเป็นเหมือนกระแสน้ำความจริงบุญก็คือกระแสของความสุขที่เราส่งให้แก่ผู้อื่นนั่นเองเรียกว่าเป็นการอุทิศบุญไม่ต้องรอให้พระมาสวดยถาสัพพีทำบุญเสร็จปั๊บอุทิศได้เลยไม่ต้องมีน้ำเพียงตั้งจิตอธิษฐานว่าขอแบ่งบุญแบ่งกุศลส่วนนี้ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมีชื่อนั้นชื่อนี้ว่าไปต้องบอกชื่อถ้าไม่บอกก็จะเขาก็จะไม่สามารถรับได้เพราะไม่รู้ว่าจะให้ใคร นี่คือบุญที่เกิดเวลาที่เราทำบุญแล้วเราเป็นห่วงเป็นใยบุคคลที่เรารักเคารพที่ล่วงลับไปแล้วกลัวเขาจะเดือดร้อนกลัวเขาเป็นขอทานถ้าเขาเป็นขอทานถ้าเราส่งบุญนี้ไปเขาจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเขาได้แล้วบุญเสริมอีกข้อหนึ่งก็คือการอนุโมทนาบุญการอนุโมทนาบุญก็คือให้เราร่วมทำบุญเวลาเห็นผู้อื่นเขาทำบุญด้วยหรือให้สนับสนุนการทำบุญของผู้อื่นอย่าไปขัดขวางการทำบุญเพราะการทำบุญนี้มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ทั้งกับผู้ทำและกับผู้อื่นผู้ที่เกี่ยวข้องแต่บางทีเราไม่ชอบเราไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะคนที่เรารักชอบทำบุญและเวลาเขาทำบุญแทนที่เราจะอนุโมทนาเรากลับไปขัดขวางเขาอันนี้ไม่ถูกเพราะว่าเป็นการขัดขวางการรับประทานอาหารของเขาบุญนี้เป็นอาหารของใจเขาทำแล้วเขามีความสุขเขาได้พัฒนาจิตใจของเขาให้สูงขึ้นให้ไปสู่พระนิพพานในที่สุดเราจึงไม่ควรที่จะไปขัดขวางเช่นเรามีลูกเขาอยากจะบวชก็อย่าไปห้ามเขาเขาอยากจะบวชก็ควรจะอนุโมทนาอย่าไปเสียดายลูกอย่าไปเสียดายว่าอยู่ไม่บวชจะดีกว่าจะได้อาศัยในเวลาที่เราแก่หรือในเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เป็นการคิดเห็นแก่ตัวเราต้องเห็นความสำคัญของการบวชว่าจะทำให้เขาได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเรายังจะติดอยู่ก็ติดของเราไปแต่เราอย่าไปร้างคนอื่นให้เขาติดอยู่กับเราการติดอยู่ในคุกตารางของการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันไม่ดีถ้าผู้ใดมีความสามารถที่จะออกจากคุกตารางนี้ได้ควรจะช่วยเขาควรจะสนับสนุนเขาอย่าไปเหนี่ยวรั้งเขาไว้อย่าไปขัดขวางเขาเพราะว่าต่อไปถ้าเรามีความสามารถที่จะเล็ดลอดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้ามีคนมาขัดขวางเราก็อาจจะไปไม่ได้เช่นการบวชนี้พ่อแม่ต้องอนุญาตให้ลูกบวชก่อนถ้าไม่อนุญาตก็บวชไม่ได้ถ้ามีลูกเขามีความสามารถที่จะบวชมีความสามารถที่จะออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ควรจะอนุโมทนาควรจะดีใจว่าดีแล้วลูกลูกอย่ามาติดคุกเหมือนพ่อเหมือนแม่เลยพ่อแม่นี่ยังโง่อยู่ยังไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถที่จะหนีออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ลูกนี้มีความสามารถไปเลยลูกไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงพ่อห่วงแม่พ่อแม่จะดีใจถึงแม่จะติดคุกอยู่ในคุกแต่ก็จะมีความสุขกว่าตอนที่ลูกไม่ได้บวชตอนที่ลูกไม่ได้หนีออกจากคุกไปคนที่ติดคุกแต่คนที่เรารักได้หลุดออกจากคุกนี่มันก็ทำให้เรามีความสุขได้นี่คือวิธีการดูปฏิบัติกับคนที่เขาทำบุญกันขอให้คิดว่าเขากำลังออกหนีออกจากคุกกันเราที่ยังหนีออกไปไม่ได้เราก็อย่าไปขัดขวางเขาเราควรที่จะยินดีช่วยเหลือเขาสนับสนุนเขาแล้วเผื่อวันข้างหน้าเขาอาจจะกลับมาช่วยเราออกไปจากคุกก็ได้อย่างพระพุทธเจ้านี่พอหลังจากที่หนีออกจากคุกได้แล้วท่านก็กลับมาช่วยญาติพี่น้องให้หนีออกจากคุกกันได้เป็นจำนวนมากเลยพอตรัสรู้แล้วก็กลับมาโปรดญาติโยมในวังสอนคนในวังสอนปุ๊บก็มีญาติพี่น้องขอบวชตามกันต้องหลายคนแล้วต่อมาก็ลูกก็บวชด้วยแม่เลี้ยงก็บวชด้วยแล้วพ่อก็ได้บรรลุธรรมภรรยาก็ได้บรรลุธรรมถ้าพระพุทธเจ้าไม่รู้จักวิธีเล็ดลอดออกจากคุกจากตารางไปท่านก็จะไม่สามารถมาสอนให้ผู้ที่ติดคุกติดตารางนี้เล็ดลอดตามออกไปได้นี่คือความสำคัญของการอนุโมทนาบุญใครเห็นใครเขาทำบุญแล้วอย่าไปห้ามอย่าไปขวางเขาควรจะอนุโมทนาควรจะสนับสนุนกับเรียกว่าอนุโมทนาบุญทำอย่างนี้เราก็จะมีความสุข ความสุขที่เห็นว่าเขาได้ออกจากคุกจากตารางไปถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้ออกแต่เราเห็นเขาออกไปนี้เราก็มีความสุขเห็นลูกได้ออกจากคุกออกจากตารางหรืออยากจะให้ลูกอยู่กับเราติดคุกติดตารางกับเราคิดดูนี่คือการทำบุญการทำบุญนี้ก็เพื่อการออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่เห็นถ้าใครทำได้ควรอนุโมทนาควรจะแสดงความยินดีสนับสนุนกันช่วยเหลือกันให้เขาได้ทำบุญอย่างเต็มที่เลยและบุญข้อต่อมาก็คือบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือรับใช้ผู้อื่นถ้าเราไม่มีเงินทองแต่เรามีเวลามีความรู้ความสามารถหรือเราไม่ชอบใช้เงินทองทำบุญเช่นบางคนก็มาบริการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้ซื้อข้าวของเองแต่มีคนอื่นเขาซื้อข้าวของมาให้ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาให้แต่เรามีเวลาที่จะมาถ่ายทอดมีความรู้ที่จะถ่ายทอดสดได้คนที่มีเงินเขาไม่มีเวลาเขาไม่มีความรู้ความสามารถเขาก็ให้ในส่วนที่เขาทำได้เขามีเงินเขาก็ให้เงินสนับสนุนอันนี้ก็เป็นทานส่วนผู้ที่มาทำให้เกิดการถ่ายทอดสดนี้ได้ก็เรียกว่าเป็นการรับใช้ผู้อื่นหรือช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือให้ผู้ที่อยู่ทางบ้านได้มีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรมซึ่งเป็นบุญที่สำคัญที่สุดเพราะถ้าเขาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเขาก็จะได้รู้ว่าเขาต้องทำบุญอย่างไรบ้างแล้วพอเขาได้ทำเขาก็จะได้หลุดพ้นกันอันนี้ก็เรียกว่าการทำบุญด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นจะทำอะไรอย่างอื่นก็ได้รับใช้พาคนแก่มาวัดก็ได้คนแก่อยากจะมาวัดมาไม่ได้ด้วยตัวเองเราก็ช่วยพามาทำบุญมาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วอยู่วัดเห็นสถานที่สกปรกเห็นห้องน้ำสกปรกก็ช่วยกันทำความสะอาดเห็นขยะก็ช่วยกันเก็บอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นทำแล้วก็จะมีความสุขใจเราอาจจะไม่มีทรัพย์ไม่มีเงินทองที่จะถวายสร้างนู่นสร้างนี่แต่เรามีมือมีไม้มีตามีหูเห็นอะไรมันสกปรกเห็นอะไรมันไม่เรียบร้อยเราก็ช่วยกันเก็บช่วยกันกวาดอันนี้ก็เรียกว่าเราก็ได้บุญเหมือนกันได้ความสุขจากการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นบุญข้อต่อมาก็คือการมีสัมมาคารวะคนเรานี้มันอยู่ในโลกของสมมุติโลกที่มีสูงมีต่ำมีผู้มีพระคุณมีผู้ที่เราจะต้องยกเทิดทูนบูชาให้อยู่เหนือเศียรก้าวของเราเพราะบุคคลเหล่านี้เขามีคุณมีประโยชน์กับเรามากเพราะถ้าไม่มีเขาเราก็จะไม่มีเราอย่างเช่นพ่อแม่ถ้าไม่มีพ่อแม่เราจะไม่มีร่างกายอันนี้เราจะไม่สามารถมานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมกันได้ดังนั้นบุญคุณของพ่อแม่นี้ยิ่งใหญ่เหนือฟ้าที่เราต้องนำนึกถึงและต้องเทิดทูนบูชาผู้ที่ให้พระคุณแก่เราเช่นพ่อแม่ของเราให้กำเนิดกับเราเราให้แล้วก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะให้ทางสู่การหลุดพ้นกับเราถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะต้องติดอยู่ในคุกตารางของการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่พอมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาก็เหมือนกับมีการอภัยโทษพอมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ก็เหมือนกับการเปิดประตูคุกตารางให้ผู้ที่ติดคุกติดตารางนี้ได้ออกมาได้คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จึงยิ่งใหญ่กว่าคุณของบิดามารดาเสียอีกเพราะบิดามารดาให้เพียงแต่เรามาเกิดมีร่างกายนี้เท่านั้นแต่ก็ยังให้เราติดคุกอยู่ไม่สามารถช่วยให้เราออกพ้นออกจากคุกออกจากตารางไปได้ต้องมีคำสอนมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะบอกทางให้กับพวกเราให้ออกจากคุกออกจากตารางไปบุคคลที่สำคัญบุคคลที่มีพระคุณนี้เราจึงต้องให้ความเคารพเราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ เพราะท่านจะได้มีความเมตตากับเรา มีอะไรท่านก็จะแบ่งให้เราช่วยเราได้ก็จะยินดีช่วยเหลือเราแต่ถ้าเราทำเป็นคนที่ไม่มีสัมมาคารวะไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้เขาก็ไม่อยากจะช่วยเหลือเราเพราะเห็นแล้วว่าช่วยไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรคนแบบนี้เป็นคนที่ไม่รู้จักบุญคุณของผู้อื่นทำไปแล้วก็เสียเวลาไปเปล่าๆดีไม่ดีอาจจะถูกเขาทำร้ายได้ก็ได้วันดีคืนดีอาจทำให้เขาโกรธขึ้นมาเขาก็อาจจะทำร้ายเราได้นี่ก็คือบุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนสัมมาคารวะการอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ก็สบายไม่ต้องไปยืนยันให้คนอื่นรู้ว่าเราเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้รวยอย่างนั้นรวยอย่างนี้ทำตัวให้เราโง่ดีกว่าทำตัวให้เราจนดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องไปพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราฉลาดเรารวยเราก็จะอยู่อย่างสบายไม่ต้องมีใครมาคอยทดสอบความเก่งความรวยของเราอันนี้ก็คือผลที่เราจะได้รับจะทำให้ใจเราสงบสบายไม่ต้องวุ่นวายข้อต่อมาบุญเสริมก็คือการมีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นถูกต้องก็คือเห็นว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นเราเป็นใจร่างกายตายแต่ใจเรายังไม่ตายใจเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปจะไปสูงไปต่ำก็อยู่ที่บุญที่บาปเราทำไว้และจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องหยุดด้วยการชำระกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปการที่จะมีสัมมาทิฏฐิได้ก็ต้องเกิดจากการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เองถ้าไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะมีมิจฉาทิฏฐิกันก็จะไปคิดว่าตายแล้วสูญกันเพราะไม่เห็นจิตใจคิดว่าจิตใจอยู่กับร่างกายออกมาจากสมองนักวิทยาศาสตร์ของโลกที่ฉลาดและแสนฉลาดนี้เขาคิดว่าจิตใจนี้มาจากสมองอยู่ที่สมองกันเวลาร่างกายตายปุ๊บจิตใจก็ตายไปกับร่างกายจิตใจก็เพราะจิตใจก็ไม่คิดไม่ทำอะไรเพราะร่างกายนอนเฉยๆก็เลยคิดว่าจิตใจไม่ได้คิดไม่ได้ทำอะไรแต่ความจริงจิตใจยังคิดอยู่แต่สั่งให้ร่างกายทำอะไรไม่ได้แล้วเหมือนกับคนขับรถเนี่ยพอรถมันเสียแล้วจะสั่งให้มันวิ่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็ไม่ยอมวิ่งแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนขับรถตายไปกับรถเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันคนที่มีมิจฉาทิฏฐิก็จะคิดว่าพอร่างกายตายไปแล้วคนสั่งก็ตายไปด้วยคนขับร่างกายนี้ก็ตายไปด้วยแต่คนขับร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายคือใจผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้ตายผู้รู้ผู้คิดนี้ยังต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปถ้าทำบุญก็จะได้ความสุขได้สวรรค์ถ้าทำบาปก็จะได้ความร้อนได้ความทุกข์แล้วถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่มาทุกข์กับร่างกายอันใหม่ต่อไปถ้าได้ฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะได้รู้ว่าเราต้องทำบุญกันเราต้องละบาปกันเราต้องมาภาวนากันมาชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปนี่คือการมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนี้เป็นบุญอย่างหนึ่งควรพยายามสร้างมันขึ้นมาให้ได้ด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วก็เอามาคิดพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมเราจะได้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ยังจะต้องไปรับผลบุญผลบาปถ้ายังไม่ได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดบุญข้อต่อมาก็คือบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นอันนี้ก็ต้องเกิดจากการที่เราตัดสรู้บรรลุธรรมแล้วถึงจะให้ธรรมะแก่ผู้อื่นได้อย่างเต็มที่ใครทุกข์ใครเดือดร้อนนี่เราจะช่วยเขาได้จะสอนเขาได้บอกเขาได้วิธีดับทุกข์ว่าทำอย่างไรเราก็เวลาได้ช่วยเหลือคนอื่นให้เขาพ้นทุกข์เราก็จะมีความสุขพระพุทธเจ้ามีความสุขจากการแสดงธรรมสั่งสอนสัตว์โลกทุกวันวันละ 3-4 เวลาด้วยกันตอนบ่ายสอน สอนญาติโยมตอนค่ำสอนภิกษุสามเณรตอนดึกสอนเทวดาตอนเช้าก่อนออกจะบิณฑบาตก็เล็งญาณดูว่าจะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นเพราะสอนแล้วเพื่อให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันการที่เห็นผู้อื่นหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะทำให้มีความสุขกันแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทำเพื่อพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้านี้ท่านมีความสุขในตัวของท่านอยู่แล้วความสุขเต็มหัวใจอยู่แล้วจะทำหรือไม่ทำก็ไม่มีความแตกต่างกันอย่าทำเพราะความสงสารสัตว์โลกที่ยังต้องติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดนี้แต่สำหรับพวกเราที่ยังไม่ได้หลุดพ้นเราก็สามารถเอาธรรมะของพระพุทธเจ้านี้มาเผยแผ่มาแจกให้แก่ผู้อื่นได้พิมพ์หนังสือธรรมะแจกกันอันนี้ก็เรียกว่าธรรมทานเป็นการให้ที่ชนะการให้ทั้งปวงให้ธรรมะนี้ดีกว่าการให้ข้าวของเงินทองต่างๆข้าวของเงินทองก็มาบำบัดความทุกข์ทางร่างกายแต่ธรรมะนี้จะมาบำบัดความทุกข์ทางจิตใจที่มีน้ำหนักมากกว่าความทุกข์ของทางร่างกายเพียงแต่ได้ยินได้ฟังธรรมได้อ่านหนังสือธรรมะก็ทำให้ความทุกข์เบาบางลงไปได้เยอะแล้วเพียงแต่ว่ายังอาจจะไม่หมดหรือหมดก็อยู่ที่กำลังของผู้ฟังว่ามีสมาธิที่จะสามารถหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้หรือไม่เท่านั้นเองนี่คือเรื่องของบุญสิบประการด้วยกันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราทำกันไม่ต้องไปทำอะไรแล้วถ้าทำบุญทั้งสิบประการนี้โดยเฉพาะบุญที่จำเป็นบุญหลักสี่ข้อนี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปทำบุญอย่างอื่นใครจะมาชวนไปทำบุญอย่างอื่นนอกเหนือจากบุญที่พระเจ้าทรงสอนให้ทำนี้อย่าไปให้เสียเวลาไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นบุญนี่คือเรื่องของการที่เรามากันในวันนี้มาศึกษามาเรียนรู้วิธีที่จะทำบุญกันเพื่อเราจะได้มีบุญเป็นที่พึ่งมีบุญพาให้เราได้หลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดกันให้เราได้ไปถึงพระนิพพานกันก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะหลังจากที่เลิกประชุมแล้วจะของดตอบปัญหาถ้าใครอยากจะถามถ้ายังไม่มีใครถามจะให้ทางพิธีกรนำเอาคำถามจากทางบ้านมาถามก่อน คำถามจาก Facebook ค่ะแถวบ้านเขามักมีฝูงหมาหอนโหยหวนบ่อยๆเวลาที่นั่งสมาธิหลังจากสวดมนต์และสมาทานพระกรรมฐานแล้วนั่งไปมักสะดุ้งตกใจง่ายมักจะได้ยินของตกในบ้านหรือเสียงดังนอกบ้านที่ทำให้ตกใจเว้นก็แต่วันพระเสียงรบกวนเหล่านี้จะน้อยหน่อยฝากกราบเรียนถามพระอาจารย์ขอทางแก้ไขเจ้าค่ะ ก็ถ้ามีปัญญาก็พิจารณาว่ามันเป็นไตรลักษณ์อนิจจังมีเกิดมีดับมีมามีไปอนัตตาไปห้ามมันไม่ได้เหมือนเสียงลมเสียงฟ้าร้องมันจะพัดก็พัดมันจะร้องก็ร้องฉะนั้นเราอย่าไปสนใจอย่าไปยุ่งกับมันให้เรามีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วใจเราจะไม่เสียหลักเช่นให้มีพุทโธไว้พอใจเราจะตื่นเต้นตกใจกลัวขึ้นมาก็ให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวใจเราก็จะกลับมาเป็นปกติถ้าไม่มีพุทโธเดี๋ยวมันก็จะคิดไปต่างๆนานาแล้วก็จะเกิด อาการวุ่นวายใจกลายเป็นคนบ้าไปได้นี่ที่เขาเรียกว่าคนบ้าก็คือคนไม่มีสตินั่นเองเราจึงต้องมีสติกันพยายามสร้างสติกันรักษาสติกันให้มาคุ้มครองใจของเราวิธีจะมีสติก็ให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจกับสิ่งต่างๆที่ปรากฏมาให้เรารับรู้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งภายนอกหรือสิ่งภายในก็เหมือนกันอย่าไปสนใจ คำถามจากคุณบุญเรืองพาโสค่ะขอเรียนถามพระอาจารย์ค่ะมีคนบอกว่ากรีดยางเป็นบาปลูกขอถามพระอาจารย์ว่าใช่ไหมคะเป็นเจ้าของสวนยางค่ะแต่มีคนกรีดยางให้ค่ะ คือสมัยโบราณนี้คนเขาเชื่อว่าต้นไม้เป็นของมีชีวิต ถ้าใครไปตัดต้นไม้เนี่ยไปกรีดยางเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไปกรีดร่างกายของคนไปตัดแขนตัดขาของคนพระพุทธเจ้าก็เลยห้ามพระไม่ให้ตัดต้นไม้ทำอะไรต่างๆแต่ที่ห้ามไม่ใช่เพราะว่าต้นไม้มันมีชีวิตมันไม่มีวิญญาณเหมือนร่างกายเหมือนคนนี่คนนี้มีวิญญาณรับรู้ความเจ็บปวดของทางร่างกายได้ใครไปทำให้ร่างกายเจ็บปวดใจก็จะโกรธจะอาฆาตพยาบาทขึ้นมาแต่ต้นไม้นี่มันไม่มีวิญญาณความจริงนี่มันไม่เป็นบาปแต่เนื่องจากว่าชาวบ้านเขาเชื่อพระพุทธเจ้าก็เลยต้องห้ามไม่ให้พระไปตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้ตัดหญ้าตัดอะไรถ้าอยากจะตัดก็ต้องให้ญาติโยมที่เขาทำได้ให้เขาทำไปแต่การกรีดยางตัดต้นไม้ฟันต้นไม้นี้ไม่เป็นบาปเพราะว่าต้นไม้นี้ไม่มีดวงวิญญาณ คำถามจากคุณพานุวัฒน์สิงห์มณีอยากเรียนหาพระอาจารย์ค่ะกับคำกล่าวที่ว่า4คนหาม3คนแห่1คนนั่งแคร่2คนนำพาหมายความว่าอย่างไรคะ ก็ใส่เข้าไปใน Google สิมาถามเราทำไมเราไม่ใช่เป็นสัพพัญญูGoogle เนี่ยสัพพัญญูเรายังต้องไปหามันเลยเนี่ยจะกล่าวคำว่าอวยพรปีใหม่เรายังต้องเขียนเข้าไปใน Google แล้วมันก็โผล่ขึ้นมาเราไม่ได้คิดเองหรอกเราไปขอมัน คำถามฝากถามค่ะข้อแรกอยากพัฒนาการปฏิบัติให้จิตรวมค่ะขอคำแนะนำค่ะ ก็ต้องมีสติต้องมีสตินะ ข้อ2ค่ะจะทราบได้อย่างไรว่าการปฏิบัติของตัวเองอยู่ขั้นไหนคะ ก็เหมือนกับกินข้าวเนี่ยมันกินเอ็มขั้นไหนมันก็รู้เองสันทิฏฐิโกไม่มีใครมาบอกเราได้เราจะรู้เองว่าจิตเราสงบในระดับไหนเบื้องต้นเราอาจจะไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นระดับต่างๆของความสงบของจิตก็อย่าไปสนใจมันสงบอย่างไรก็ให้รู้ว่าคราวนี้มันสงบอย่างนี้คราวหน้ามันสงบลึกกว่านี้คราวหน้าร่างไปร่างกายหายไปหมดเลยมันมีหลายแบบหลายลักษณะด้วยกันงั้นขอให้เราทำไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะรู้เองว่ามันเป็นอย่างไรของพวกนี้อย่าไปถามใครเลยเพราะมันเรื่องของสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นคนตาบอดไปบอกเขาว่าสีเขียวสีแดงเป็นยังไงพูดไปจนมันตายมันก็ไม่สามารถแยกได้ว่าสีเขียวต่างจากสีแดงอย่างไรต้องให้เขาเปิดตาขึ้นมาดูรักษาตาให้เขาหายถ้าตาหายแล้วมันเห็นเองมันเข้าใจเองว่าสีเขียวสีแดงเป็นอย่างไรเวลาเราปฏิบัติก็เช่นเดียวกันผลต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวเราก็จะเห็นเองสัมผัสเองแล้วเราก็จะรู้เองว่ามันเป็นผลอะไรอย่างไร ข้อ3ค่ะช่วงนั่งสมาธิต้นชั่วโมงมีอาการใจแกว่งรู้สึกร้อนวูบวาบในอกพุทโธก็ไม่คลายค่ะจนต้องใช้จิตน้อมระลึกถึงพระอาจารย์และก้มกราบถึงจะหายจากอาการนี้การกระทำแบบนี้ถือว่าทำถูกต้องสำหรับการปฏิบัติหรือไม่คะ การปฏิบัติเวลานั่งแล้วมันเกิดทุกขเวทนานี้ไม่ควรจะขยับร่างกายถ้าขยับร่างกายมันก็หายขยับขึ้นมากราบพระอย่างนี้มันก็หายไม่กราบมันก็หายถ้าอยากจะให้มันหายเองเราก็ต้องนั่งเฉยๆต่อไปให้ใจมีอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวใช้พุทโธไปหรือใช้ปัญญาแยกแยะความทุกข์ที่มีสองชนิดด้วยกันคือทุกข์กายกับทุกข์ใจทุกข์กายก็คือเป็นผลที่เกิดจากการนั่งนานๆแล้วทุกข์ใจก็คือความทรมานใจที่เกิดจากความอยากให้ความทุกข์กายหายไปที่เราทนกันไม่ได้นี้ไม่ใช่ความทุกข์ทางกายแต่เป็นความทุกข์ทางใจถ้าเราอยากจะนั่งต่อไปได้โดยที่ไม่รู้สึกทรมานเราก็ต้องหยุดความทุกข์ทางใจด้วยการหยุดเหตุของต้นเหตุของความทุกข์ทางใจก็คือความอยากให้ความทุกข์ทางร่างกายหายไปเราก็ต้องปล่อยให้ร่างกายมันเจ็บต่อไปอย่าไปอยากให้มันหายเราก็หาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อหยุดความอยากก็คือหาพุทโธใช้พุทโธมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวบริกรรมพุทโธพุทโธไป อย่าไปสนใจกับความอยากอย่าไปสนใจกับความเจ็บทางร่างกายพอเราไม่ไปสนใจแล้วความอยากจะให้ความเจ็บทางร่างกายหายไปก็ไม่มีความทรมานใจก็จะหายไปใจก็จะเบาสบายอยู่กับความเจ็บทางร่างกายได้อย่างไม่สะทกสะท้าน ข้อ4ค่ะการสวดมนต์ควรต้องสวดให้ครบทุกคำทุกบทหรือไม่คะเพราะการสวดร่วมกับผู้อื่นจะทำให้สวดไม่ทันและอักขระไม่ถูกต้องค่ะ ก็แล้วแต่ถ้าเราสวดกับเขาก็พยายามสวดไปถ้าสวดไม่ได้ก็ฟังเขาไปสวดไปก็ได้มันไม่สำคัญสำคัญที่ใจเรานี้ไปคิดเรื่องอื่นหรือเปล่าถ้าเราไม่คิดเรื่องอื่นอยู่การสวดมนต์ไปเราก็จะทำให้ใจเราสงบได้การสวดนี้เพื่อให้ใจเราสงบ ข้อ5ค่ะทราบมาว่าการถวายดอกไม้การจัดดอกไม้ทำให้เกิดชาติหน้าสวยงามตัวหอมหรือการปล่อยปลาทำให้อายุยืนหน้าที่การงานรุ่งเรืองเป็นจริงหรือไม่คะ อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะความจริงว่าจัดดอกไม้แล้วจะทำให้เราสวยในชาติหน้าถ้าที่เราได้ยินว่าความสวยเกิดจากการมีศีลจากการทำทานคนที่ทำทานนี้จะใจงามคนที่รักษาศีลนี้จะใจงามพอใจงามเวลาได้ร่างกายก็ใจที่งามก็จะทำให้ร่างกายงามตามไปด้วยงั้นถ้าเราจัดดอกไม้ด้วยความที่เป็นใจเป็นทานเป็นศีลหรือเปล่าถ้าเป็นทานเป็นศีลก็อาจจะก็จะทำให้เรางามได้แต่ถ้าจัดดอกไม้ด้วยความไม่ได้เป็นทานไม่ได้เป็นศีลมันก็จะไม่งามส่วนอายุยืนยาวนานก็อยู่ที่ศีลที่ทานนี้เหมือนกันถ้าเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นชีวิตของผู้อื่นไม่ไปทำร้ายชีวิตของผู้อื่นก็จะไม่มีใครมาทำร้ายชีวิตของพวกเราอายุเราก็จะยืนยาวนานคนที่มีความเมตตานี้พระพุทธเจ้าบอกว่าจะไม่ตายด้วยยาพิษจะไม่ได้ตายด้วยอาวุธเพราะคนที่มีความเมตตาคือคนมีศีลคนมีทานนี้จะไม่ทำให้ใครเกลียดโกรธนั่นเองจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายอายุก็จะยืนยาวนาน คำถามจาก Facebook Live คำถามจากคุณสิริธรหากเกิดความทุกข์ความเศร้าหรือความเหงาขึ้นมาจะมีวิธีการจัดการกับปัญหาดังกล่าวอย่างไรได้บ้างคะ ก็มี2วิธีวิธีง่ายที่สุดก็คือหยุดความคิดถึงเรื่องราวต่างๆทำใจให้สงบให้ท่องบริกรรมพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวใจก็สงบแล้วความเศร้าความทุกข์ต่างๆก็จะดับไปชั่วคราวแต่พอเราหยุดบริกรรมพอใจเริ่มคิดใหม่มันก็จะเศร้าใหม่ได้ถ้าเราอยากจะหยุดอย่างถาวรเราก็ต้องไปค้นหาต้นเหตุของความเศร้าว่าเกิดจากอะไรเช่นเราเศร้าเพราะเราอยากจะมีแฟนหรือว่าเราเสียแฟนไปแล้วเราเศร้าอยากจะได้แฟนคืนมาแต่เขาไปแล้วเขาไม่มีวันกลับมาถ้าเราพิจารณาดูก็จะเห็นว่าความเศร้าของเราเกิดจากความอยากให้แฟนกลับมาหรือให้แฟนอยู่กับเราต่อไปแต่เมื่อเรามองความจริงแล้วว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วมันไม่เป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเราหยุดความอยากให้เขาอยู่กับเราหรือกลับมาอยู่กับเราได้ไม่มีความอยากให้เขามาเฉยๆทำใจให้เฉยๆใจเราก็จะหายทุกข์หายเศร้าได้ต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของความเศร้าใจทุกข์ใจทั้งหลายก็เกิดจากความอยากต่างๆของเรานี่เอง คำถามจากคุณสุภราดายายได้ให้ที่ดินจะสร้างอนามัยในหมู่บ้านโดยผู้ใหญ่ได้ให้สินน้ำใจ 40,000 บาทแต่ได้ตกลงก่อนหน้านั้นว่าถ้าไม่ได้สร้างอนามัยจะขอที่ดินตรงนั้นคืนให้ลูกหลานทำมาหากินผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้นก็ตกลงต่อมาไม่ได้สร้างอนามัยลูกหลานก็ได้นำเงินไปคืนแต่ชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันไม่รับบอกว่าเอาเงินแสนกว่าบาทอยากทราบว่าเราจะบาปไหมคะอยากให้เงินคืนแต่เขาไม่รับโดนคำสาปแช่งชาวบ้าน และอีกเรื่องชาวบ้านบอกว่าถ้าเราเอาเงินคืนถ้าเราเอาที่ดินคืนยายจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์เหมือนเราไปดึงยายลงมาจากสวรรค์จริงหรือเปล่าคะ คือการให้นี้ต้องถือว่าให้ไปแล้วมันขาดมันถึงจะได้ผลให้แล้วยังไม่ปล่อยมันก็ยังไม่ได้ผลฉะนั้นการจะให้อะไรให้มันได้ผลได้บุญก็ต้องปล่อยให้ไปแล้วก็ถือว่าไม่ได้เป็นของเราแล้วแต่ยังให้แล้วยังมีเงื่อนไขอยู่มันก็ยังเหมือนกับว่ายังไม่ได้ให้ยายก็ยังไม่ได้ขึ้นสวรรค์ถ้าอยากจะขึ้นสวรรค์ก็ให้ไปเลยแล้วก็อย่าไปเอาคืนเขาจะไปทำอะไรจะไปทำที่เลี้ยงหมาก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเรามีให้ไปแล้วจบเราอยากจะให้เอาไปให้เขาทำประโยชน์เขาจะไปทำประโยชน์อย่างไรนี้เราก็อย่าไปกำหนดเป็นเงื่อนไขเลยเพราะว่ามันจะทำให้ใจเราเศร้าหมองได้เวลาที่เขาไม่ได้ทำตามที่เรากำหนดให้เขาทำแล้วบุญแทนที่จะได้ก็จะไม่ได้บุญแล้วดีไม่ดีอาจจะมาเป็นดวงวิญญาณเข้าที่ดินก็ได้มาดูว่าเขายังสร้างอนามัยหรือเปล่าถ้าไม่สร้างก็ไม่สบายใจอีกการทำบุญอย่าทำด้วยความผูกพันทำเพื่อปล่อยวางไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเป็นดวงวิญญาณเฝ้าของที่เราบริจาคให้คนอื่นไปอย่างในประวัติหลวงปู่มั่นนี่ก็มีการเล่าว่าหลวงปู่มั่นไปนั่งภาวนาอยู่ที่เจดีย์แห่งหนึ่งที่ยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็มีดวงวิญญาณของพี่น้องสองคนหญิงผู้หญิงสองคนพี่น้องมาวนเวียนอยู่ท่านก็ถามว่ามาทำอะไรแถวนี้เขาบอกว่าตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาก็บริจาคสร้างเจดีย์นี้อยากจะให้เจดีย์นี้เสร็จแต่เขาตายไปซะก่อนด้วยความผูกพันความอยากให้เจดีย์นี้เสร็จก็คอยมาดูอยู่เรื่อยๆแทนที่จะได้ไปสวรรค์ไปรับผลบุญก็เลยต้องมาเป็นดวงวิญญาณอยู่เฝ้าดูเจดีย์เห็นทำบุญอะไรแล้วก็อย่าไปยึดติดกับสิ่งที่เราให้ถือว่าไม่ได้เป็นของเราแล้วก่อนที่ไม่ยึดติดจะทำให้ใจเราเบาใจเรามีความสุขใจที่เบาใจที่สุขนี่ก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาทันที คำถามจากคุณสุรจิตเมื่อร่างกายเจ็บป่วยแต่มีความรู้สึกเจ็บปวดร่างกายต้องบอกใจอย่างไรเพื่อให้ใจยอมรับความจริงว่าร่างกายเจ็บปวดแต่ใจไม่เจ็บปวดด้วย ก็มันเจ็บปวดก็บอกใจว่ามันเรื่องของร่างกายใจไม่ได้เป็นร่างกายเหมือนเราเวลาดูคนอื่นเขาเจ็บปวดเรารู้สึกอย่างไรบ้างเราก็รู้สึกเฉยๆเพราะเราไม่ได้ถือว่าเขาเป็นเราแต่ที่เราเจ็บปวดแทนร่างกายก็เพราะว่าเราไปถือว่าร่างกายเป็นเราดังนั้นเราก็ต้องแยกใจออกจากร่างกายวิธีจะแยกก็ต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบถึงจะแยกออกจากกันได้ถ้าใจไม่สงบใจไม่เป็นอุเบกขาใจก็ยังจะยึดติดอยู่กับร่างกายร่างกายเป็นอะไรก็จะเป็นไปกับร่างกายดังนั้นต้องมาหัดทำสมาธิกันให้ได้เวลาทำสมาธิแล้วใจจะแยกออกจากร่างกายได้แล้วพอเรารู้จักวิธีแยกออกจากร่างกายแล้วพอมันจะกลับไปหาร่างกายเราก็ใช้ปัญญาสอนมันว่าอย่ากลับไปร่างกายมันไม่ได้เป็นตัวเราของเรากลับไปแล้วเราจะทุกข์กับมันไปเปล่าๆปล่อยมันดีกว่ามันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันหายเจ็บเพราะเราไปสั่งมันไม่ได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บปวดของร่างกาย คำถามจากคุณแมงถ้าเรานำพระเครื่องที่เป็นมรดกของพ่อไปขายแล้วนำเงินบางส่วนไปทำถนนเข้าวัดที่กันดารจะบาปไหมและนำส่วนที่เหลือสร้างบ้านให้แม่พอพ่อเสียแล้วยังคงทำบุญต่อไปเรื่อยๆจะบาปไหมคะ คือเรื่องการเอาของที่เป็นของเราไปขายนี่มันไม่บาปหรอกถ้าเครื่องของขลังอะไรนี่ก็เป็นสินค้าชนิดหนึ่งเป็นวัตถุเป็นของที่ซื้อขายกันได้ถูกต้องตามกฎหมายถ้ามีคนซื้อเขาเราเอาไปขายได้เงินมาเราจะไปทำบุญไม่ทำบุญก็ไม่บาปอยู่ดีการขายของที่เป็นของของเรานี่ไม่บาปแต่การไปขโมยของคนอื่นมาขายเนี่ยบาป คำถามจากคุณอุทำสมาธิมา1ปีแล้วรู้สึกกิเลสได้ลดลงบ้างปล่อยวางได้บ้างอารมณ์โกรธลดลงนิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่มันยังไม่หมดจากใจสักทีทำยังไงมันก็จะหายไปไม่หมดสิ้นได้ค่ะ เราต้องว่าไปให้จบ บางทีความอยากมันก็จะมีอยู่เวลาคนอื่นมาพูดไม่ดีกับเราก็มีความไม่พอใจเก็บไปคิดบ้างทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นวันไหนที่ถือศีล8จะนิ่งได้ยาวหน่อยทั้งวันความอยากลดลงพอวันไหนไม่ได้ถือศีล8จะรู้สึกว่าจิตก็ออกมาคั่วกับกิเลสต่างๆทำยังไงกิเลสก็มันไม่หมดสักทีถาวรค่ะ ก็ไม่ทำมันอย่างเต็มที่ก็ต้องทำให้มันครบสูตรสูตรที่จะทำให้กิเลสตายก็ต้องมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิและมีทั้งปัญญาและต้องมีตลอดเวลาไม่ใช่มีแบบเป็นช่วงๆไม่เหมือนกับมียามเป็นช่วงๆช่วงไหนไม่มียามขโมยมันก็เต็มบ้านเต็มเมืองพอช่วงไหนมียามขโมยมันก็หดหายไปถ้าไม่อยากให้มีขโมยเลยก็ต้องมียามตลอดเวลายามของใจก็คือศีลสมาธิปัญญานี่ถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในใจตลอดเวลานี่กิเลสตัณหานี่มันก็จะโผล่ขึ้นมาไม่ได้โผล่ขึ้นมามันก็จะถูกทำลายทันทีเลย คำถามจากคุณณปภัทรดิฉันเคยนั่งสมาธิเพราะตอนนั้นเป็นทุกข์มากแล้วก็หันมาสวดมนต์นั่งสมาธิเคยนั่งได้ชนิดที่สงบมากได้ยินแต่เสียงลมหายใจเข้าออกรู้สึกตัวเบาและต่อไปรู้สึกว่ากายหายไปแต่ได้ยินเสียงลมหายใจเป็นเสียงลมหายใจเข้าออกที่ละเอียดมากๆรู้สึกสงบเย็นเบาว่างมีความสุขแต่เป็นแค่ช่วงลัดนิ้วมือจริงๆที่มีอาการแบบนั้นสักพักรู้สึกตัวขึ้นมาอย่างนี้จะเรียกว่าเข้าสมาธิได้หรือยังคะ ก็ได้เดียวๆแต่ยังเข้าไม่เต็มที่ถ้าเข้าเต็มที่แล้วแม้แต่ลมหายใจก็จะหายไปร่างกายก็จะหายไปเหลือแต่จิตตัวรู้ตัวเดียว ข้อที่2ตอนนี้อยากจะนั่งได้แบบนั้นอีกแต่พยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้เพราะตอนนี้ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ทุกข์เหมือนตอนนั้นเลยคิดว่าบางทีความทุกข์ก็ให้อะไรดีๆกับเราได้เหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะทุกวันเลยพยายามคิดเสมอว่าเวลาเราสุขเรามองเป็นเรื่องธรรมดาทุกข์ก็มองเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทำใจเราให้สงบก็พอ ความสำคัญก็คือความสงบถ้าใจสงบแล้วก็จะไม่ทุกข์กับอะไร คำถามจากคุณณัฐพลนิพพานเป็นอนัตตาหรือเปล่าครับ นิพพานไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นนิพพานก็เป็นนิพพานพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่านิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตานิพพานเป็นปรมังสุขขังเราชอบไปถามปัญหาที่มันไม่เป็นกันไอ้เรื่องที่เป็นไม่ถามกันร่างกายนี่มันเป็นอนัตตาไม่ถามกันชอบยึดชอบติดร่างกายเป็นอนัตตาเงินทองก็เป็นอนัตตาก็ไปชอบยึดติดมันของที่ท่านสอนให้เราเป็นอนัตตาเราไม่กลับไม่สนใจไอ้ของที่ท่านไม่ได้สอนว่าเป็นอนัตตากลับไปสนใจทำไมสนใจในเรื่องที่ท่านสอนเสท่านสอนว่าลาภยศสรรเสริญสุขนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ของเราอย่าไปเอามาเอามาแล้วเดี๋ยวจะเสียใจเดี๋ยวเจ้าของเขาจะมาเอาคืนไปเวลาเขาเอาคืนไปก็ร้องห่มร้องไห ้คำถามจากเด็กหลังเขาเวลานั่งแล้วลมหายใจเราดับขาดหมายความว่าอย่างไรครับ เอามาถามเราทำไมมันหายมันดับขาดหรือเปล่ามันดับขาดก็ดับขาดจะมันจะเป็นไงก็เป็นไปเลย หมดแล้วค่ะ หมดแล้วเหรอชอบเอาคำถามอะไรก็ไม่รู้มาถามตัวเองก็ไม่ได้ทำแล้วก็มาถามไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรท้องถ้ามันดับขาดมันก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงไม่ต้องมาถามของพวกนี้ถึงบอกว่ามันเป็นสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นงั้นขอให้เห็นด้วยการปฏิบัติเถิดไม่ต้องมานั่งคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วได้ยินเขาพูดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มาคาดคะเนเอาว่ามันเป็นอย่างไรคาดไปจนวันตายมันก็ไม่เห็นของจริงหรอกไม่เหมือนของจริงอยากจะได้ของจริงก็ทำเองไปทำไปแล้วเดี๋ยวมันก็เห็นเองรู้เองจะรู้จะเห็นนี่ต้องเกิดจากการปฏิบัติเนี่ยมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหม ห้ามถามนะหลังจากที่เลิกประชุมแล้วพอเลิกประชุมแล้วชอบมาคุยต่อมาถามต่อตอนนี้ไม่ยอมถามถ้าไม่มีก็คิดว่าเราจะเลิกประชุมกันนะก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ